आवाज ही पहचान है। गर याद रहे जो गुजर गई कल की बात थी, हो उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का गया।